فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tumeishia kuhusiana na kadhia ya Isra wal Mi'raj. Thumma qala rahimahullahu ta'ala faslun fi hadithi Suwaid ibn Samit wa Islam Iyas ibn Mu'ad. Al-Imam ibn Kathiri Allah mrehemu ameleta kipengele kinachozungumzia habari ya Suwaid ibn Samit, jina la mtu, wa Islam Iyas ibn Mu'ad, na kuslimu huyu bwana anaitwa Iyas ibn Mu'ad. Suwaid ibn Samit mama yake anaitwa Laila binti Amru an-Najariya. Huyu Suwaid ibn Samit mama yake anaitwa Laila binti Amru an-Najariya, na huyu mama yake ni dada wa أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب ابن هاشم. ماما ياكي نسويد ندادا وسلمى بنت عمرو أم عبد المطلب ابن هاشم يعني بابو ياكي نمتومي صلى الله عليه وسلم أمبان ايتوا عبد المطلب بابو هيو أنا ماما ياكي ماما ياكي أنا ندوغو ياكي na huyo ndugu yake huyo alizaa watoto, na katika watoto aliowazaa ni Suwaid ibn Iyas, au alimzaa Iyas. Tayib, kwa hiyo mama wa Iyas anaitwa Laila, na huyu Laila na ndugu yake wa kike anaitwa Salma, na huyu Salma ndugu yake wa kike huyo ni binti Amru ummu Abdullah, na ndiye mama wa Abdul Muttalib ابن هاشم. قال رحمه الله تعالى وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج. نالكوا قتك يالي صنع الله لأنصاره أليو يفاني الله كما أنصار واكي أنصار وامتومي من الأوس والخزرج قتك ما قبلها يا أوس والخزرج قتك يالي أمبايو الله سبحانه أليفاني aliyatengeneza kwa ansari wa mtume wanaotokamana na Aus wal Khazraj. Makabila ya Aus na Khazraj, au unaposikia hawa ni ansar, hawa ni muhajirun, hawa ni ansar. Hawa ansari hawa asili yao ni makabila mawili yaliyokuwa yakiishi katika mji wa Madina, ambao ni makabila ya Aus na Khazraj. Kwa hiyo haya makabila mawili haya mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuyaungisha udugu na kuja kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam, yakaitwa hawa ni answari, ndio waliompokea mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alikuwa katika yale ambayo Allah subhana aliyoyafanya na kuyatengeneza kwa answari wa mtume kutokana na Aus na Khazraj, annahum kanu yasma'una min hulafaihim, kwamba wao walikuwa yasma'una min hulafaihim, wanawasikiliza viongozi wao, min yahudi al-Madina, miongoni mwa wayahudi wa Madina. Aus na Khazraj walikuwa ni wenye kuwasikiliza sana viongozi wao, na Aus na Khazraj ni mayahudi walikuwa kipindi hicho, walikuwa wakiwasikiliza viongozi wao wanatokamana na mayahudi al-Madina wa Madina, kwamba walikuwa wakiwasikia nini na kuwasikiliza nini, anna nabiyan mab'uthun fi hadha zaman, kwamba viongozi wa Kiyahudi walikuwa wakisema kwamba anna nabiyan, kwamba kuna nabii, mab'uthun, ni mwenye kuletwa fi hadha zaman, katika wakati huu. Viongozi wa Kiyahudi walikuwa wakisema, na hawa Ausi na Khazraj walikuwa wakiwasikia, wakiwasikiliza, wanasema viongozi wao kwamba kuna mtume atakayeletwa katika zama hizi. Wayatawaadunahum bihi, na walikuwa wakimuahidi vibaya. Idha harabuhum, pindi atakapowapiga yeye vita, wakawa wamemwekea miadi mibaya kwamba huyu nabii akija alafu akataka kutupigia, akataka kutupiga sisi vita, basi tutamfanyia mambo fulani. Wayaqulun, na wanasema, inna sanaqtulukum ma'ahu. Mayahudi wanawaambia, viongozi wa Kimayahudi wanawaambia wale Ausi na Khazraj ambao watakao muamini huyo mtume, inna sanaqtulukum ma'ahu, hakika sisi Mayahudi tutakuweni nyinyi pamoja na yeye. Katla Adin wa Iram, kifo kile kile cha watu wa Adi na watu wa Iram. Iram dhati al-imad, takuweni hivyo hivyo mfano wao. Kipigo chetu dhidi yenu na yeye kitakuwa mfano wa kipigo cha mauaji ya watu wa Ad na watu wa Iram. Wa kana al-ansar yahujuna al-baita, na walikuwa maansari, yani hao Ausi na Khazraj waliokuwa miongoni mwao, walikuwa yahujun, wanafanya ibada ya hija katika Baitul Haram, Masjidul Haram Makkah. Kama kanatil arabu tahujuhu, kama walivyokuwa Waarabu wanahiji lile jengo. Kona wao Ausi na Khazraj, hawa maansar walikuwa wakienda kufanya hija katika nyumba tukufu. Wa amma alyahudu fala, ama mayahudi wao walikuwa hawaendi kabisa. Mayahudi wao walikuwa hawaendi Makkah hulafa. Falamma ra'a al-ansar rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, pindi ara'a al-ansar, maanswari walipomuona Rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yad'u an-nasa ila Allah ta'ala, anawaita watu kwa Allah subhanahu. Wale maanswari ni katika Ausi na Khazraj, na wanafahamu kabisa kwamba Mayahudi viongozi wao walishatoa ahadi mbaya kwamba akitokea huyo mtume katika zama hizi, tutampiga vita na tutamuua yeye na wale watakao muamini pamoja na yeye. Sasa Maaus na Khazraj hao katika Ansaru wanakuja kufanya ibada ya haji katika mji wa Makkah, watoka Madina, na Madina kipindi hicho inaitwa Yathrib, inaitwa Yathrib. Kwa hiyo wakafika katika ule mji wa Makkah, kwa namuona huyu bwana, wanamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, yad'u an-nas, anawalingania watu kwa Allah, anawaambia qulu la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, au akiwalingania, nani atakayenichukua mimi kunipeleka kwao, watu wangu wananizuia mimi. Warau amarati sidiki alayhi, na wakaona, wanaona amarati sidiki, alama za ukweli, alayhi kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaziona zile alama kwamba huyu kweli ni mkweli. Na hili ndio jambo la Waarabu lilivyo asilimia yote, kwamba jambo la ukweli kwao wao wamelipa thamani kubwa sana. Yaani mtu mkweli unamuona tu kwamba huyu bwana ni mkweli, kuna ishara zake fulani kwamba huyu aonesha ni mtu mkweli. Kwa hiyo wakawa naziona zile alama za ukweli kwa mtume alayhi salatu wasalam. Qalu, wakasema, wallahi, tunamuapia Allah, hadha alladhi tawaadakum yahudu bihi, huyu ndiye ambaye mayahudi wamekuahidini vibaya kwake yeye. Huyu ndiye ambaye tawaadakum yahudu bihi, wamekuahidini vibaya mayahudi kwake yeye. Fala yasbiqunnakum ilayhi, basi angalieni wasikutangulieni, wasikutangulieni kwa huyu bwana, wakamuahi na kumuua na kumfanyia madhambi na mabaya yote. Kwa hiyo hawa ni maansar wanaambiana wao kwa wao, na washamsikia mtume alayhi salatu wasalam anawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaziona zile alama zote za ukweli. Wa kana Suwaid ibn Samiti akhu bani Amr ibn Amrin ibn Auf ibn al-Aws qad qadima Makkata, na alikuwa huyu Suwaid ibn Samit ndugu wa kabila la bani Amr ibn Auf ibn al-Aws, qad qadima Makka, alikuwa amekuja Makka. Qad qadima Makkata, amekuja Makka. Huyu Suwaid alikuwa ni katika wale ambao walibahatika kuja katika mji wa Makka, ametoka kwao Madina ya Yathrib huko, amekuja Makka. Fadaahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamlingania, mtume alaihi salatu wasallam akamlingania aingie katika Uislamu. falam yub'id wa lam yujib, yani hakumwamini wala hakumkatalia. Falam yub'id wa lam yujib, hakumwamini mtume wala myujib na wala haja mkatalia. Yani Suwaid kalinganiwa bwana pati la ilaha illa Allah, muamini Allah subhanahu wa ta'ala, nilicho kuja nacho mimi na kitabu, mimi ni mjumbe wa Allah. Hakumwamini wala hakumkatalia. Thumma ansarafa ila al-Madina, kisha yule Suwaid akaondoka kana zake Madina, kaondoka zake, kafanya aliyomleta pale katika mji wa Makka, huyo akarudi zake Madina. Thumma ansarafa ila al-Madina, kisha akaondoka kaenda Madina. Alipofika Madina, faqutila fi ba'dhi hurubihim, yule bwana aliuliwa katika baadhi ya vita vyao, aliuliwa katika baadhi ya vita vyao. Maana Aus na Khazraj walikuwa wakipigana kutwa kucha, ikitokea jambo lazima wapigane, hivi mapigano vita. Kwa hiyo katika vile vita vyao vya wao kwa wao, huyu Suwaid alikuwa ni katika watu waliouliwa. Wa kana Suwaid hadha ibn khalati Abdul Muttalib, na alikuwa huyu Suwaid hadha ibn khalatin, alikuwa ni mtoto wa khala wa Abdul Muttalib. Kisi khala huku famuita nani, mamdogo au mamkubwa? Mamdogo au mamkubwa, lakini sidhani kwamba hili jambo kwa Waarabu wanalo la kuitana khala, mama mdogo mamkubwa sidhani kama wanalo. Sasa huyu Suwaid alikuwa ni mtoto wa khali wa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni babu wa mtume wa kwanza, mtume anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Sasa huyu Abdul Muttalib, huyu mama yake ambayo tumesema ndio Salma, mama yake ndio Salma. Huyu mama yake huyu ana ndugu yake wa kike anaitwa Laila, na huyu Laila sasa ndio amemzaa Suwaid. Kwa hiyo huyu ni khala wa Abdi al-Muttalib. Sasa huyu Suwaid, thumma qadima Makkata, baada ya kuwa ameuliwa Suwaid katika vita vyao, na taelezea hapa kwa ufupi. Thumma qadima Makkata Abu al-Haisar Anas ibn Rafi' ibn Fitya min qawmihi min bani Abd al-Ashhad. Huyo Suwaid umeka pembeni sasa, habari yake imeishia hapa. Thumma qadima Makkata, kisha akaja katika mji wa Makka. Abu al-Haisar, mtu anaitwa Abu al-Haisar, ni Anas ibn Rafi' fi fityatin min qawmi, akaja katika kundi la watu wake, na yeye anatokea Madina ya Yathrib. Kwa hiyo huyu Abu al-Haisar akaja katika mji wa Makka, lakini akaenda kwenye lile kundi la watu wake wa Madina. Min bani Abdul Ashhal, ambao wao ni katika ukoo na familia ya kabila la bani Abdul Ashhal. Amekwenda kwa watu, yatlubuna al-hilfa, wakitaka hilf, maungano fulani, makubaliano fulani. Walipokuja tu huyu Abu al-Haisar na kikundi cha watu wake wa bani Ashhal, fadaahum Rasulullah, mtume akawalingania alayhi salatu wasalam ila al-Islam, waingie katika Uislamu. Faqala Iyas ibn Muadh minhum, katika hilo kabila la bani Abd al-Ashhal alikuwepo mtu anaitwa Iyas. Faqala Iyas akasema, minhum, miongoni mwao, wa kana shabban hadatha, na alikuwa ni kijana ambaye ni hadathan, yani wa kisasa, bado mdogo mdogo, sio huyo hadathan, ni wa kisasa, kwa maana bado ni kijana mdogo sana. Akasema, ya qaumi, enyi watu wangu, asili yake ilikuwa ya qaumi, enyi watu wangu, lakini muondoshwa ya qaumi, enyi watu wangu, anawaambia Abdul Ashhad, wallahi hadha, wallahi hili namuapieni Allah, khairum mimma jina lahu, ni jambo bora kuliko lile ambalo tumekuja kwa ajili ya hilo jambo. Maana wao walikuja kwa ajili ya kufanya hilf, maungano fulani, maingiliano fulani, makubaliano fulani baina yao na watu wake. Sasa anawaambia, enyi ndugu zangu, familia zangu, hili ambalo tumekuja nalo sio jambo bora kuliko hili analosema huyu kijana. Wallahi khairun mim hadha khairun mimma jiina lahu, hili ni jambo la bora kabisa kuliko lile ambalo tumekuja kwa ajili ya hilo jambo. Fadarabahu Abu al-Haisar, fadarabahu Abu al-Haisar. Huyo anayesema hivi ni Iyas. Iyas ndo anasema amma yupo katika lile kundi la Bani Abdul Ashhal, ambao hilo Bani Abdul Ashhal alikuwemo kiongozi wao ambaye ni Abu al-Haisar. Sasa kipindi hicho anasema huyu kijana hili neno tu, aliposema hili huyu kijana hili neno, fadarabahu al-Haisar, yule kiongozi Abu al-Haisar akampiga Iyas, wantaharahu, na akamkaripia, fasakata, akamkaripia, fasakata, na akanyamaza kimya yule Iyas baada ya kupigwa. Thumma lam yutim lahum al-hilf, kisha hapajatimia kwa wao yale makubaliano, hajatimia, hayakutimia tena. Thumma lam yutim lahum al-hilf, hawakukamilisha tena yale makubaliano waliokuwa wameyataka. Fansarafu ila biladihim ila al-Madina, wakaondoka kwenda mjini mwao Madina, wakaondoka sawa. Fansarafu ila biladihim ila al-Madina, wakaondoka kwenda mjini mwao Madina. Fayuqalu, yasemwa, inna Iyasa ibn Muad mata musliman, inasemwa kwamba huyu Iyas alikufa hali ya kuwa ni Muislamu, alikufa hali ya kuwa ni Muislamu. Hapa shekhe al-Imam Ibn Kathir amewazungumzia watu wawili, amemzungumzia Suwaid ibn Swamit na amemzungumzia Iyas, matukio yao na kisa chao. Kwanza kabisa huyu Suwaid tumesema anaitwa Suwaid ibn Swamit ibn Atiya, ni ukhti, mama yake ni ukhti Salma binti Amr ibn Abd al-Muttalib, ummi Abd al-Muttalib, ummi Abd al-Muttalib ibn Hashim. Mama yake na Suwaidi ni dada wa mama wa Abd al-Muttalib, babu yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Suwaidi watu wake wa Madina kule walikuwa wanamuita al-Kamil, walikuwa wanamuita al-Kamil. Nini maana al-Kamil? Wanamuita kwa sababu lijaladihi wa shi'rihi, kwa sababu ya ushujaa wake na mashairi yake, ushujaa wake na mashairi yake, wakamwita kwamba huyu ni al-Kamil. Na vile vile wa sharafihi wa nasabihi, na utukufu wake na nasabu yake ilivyokuwa kubwa, wakamwita huyu al-Kamil. Maana ni mtu ambaye amekamilika katika kila nyanja, sehemu ya nasabu, nasabu yake nzuri, sehemu ya utukufu ni mtu ambaye ana manzila fulani, sehemu ya nguvu ni mtu mwenye ushujaa, na sehemu ya fasaha ya maneno alikuwa ni mshairi mpana. Anasema al-Hafidh fil Isaba, al-Imam al-Hafidh katika al-Isaba anasema ashuku fi islami, nina mashaka juu ya kuslimu kwake. Ana mashaka al-Imam al-Hafidh, ana mashaka juu ya kusilimu kwake, yani malaki kwamba hana uhakika kwamba hakusilimu. Lakini huyu bwana Suwaid, qala al-Hafidh vile vile akasema al-Imam al-Hafidh akasema, fa in sahha ma qalu, ikiwa itakuwa ni sahihi kwa ile habari ambayo waliosema watu wake kwamba alikufa hali ya kuwa ni Muislamu, fa innahu lam yu'id fi sahaba, hajahesabiwa kama katika masahaba, hajahesabiwa kwamba huyu ni katika masahaba. Ikiwa watu wake ni sahihi wale waliyosema kwamba huyu bwana alikufa ni Muislamu, al-Hafidh anasema lam yu'addu fi sahaba, hajahesabiwa kwamba ni katika mlolongo wa masahaba, kwamba wao wanasema aliuliwa hali ya kuwa ni Muislamu. Kwa al-Hafidh anasema huyu bwana kama ni hivyo, lakini hajazingatiwa kama ni katika masahaba. Na hii inasemekana ni kwamba aliporudi kwao Suwaid, aliporudi kwao baada ya kuziona zile alama za ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume kumlingania, kisha yeye hakumjibu, hakumwamini wala hakumkatalia, yasemekana kwamba aliporudi kwao alidhihirisha Uislamu. Kwa hiyo watu wake wanasema pale alipouliwa katika vile vita vya kwao Madina, vile vita vyao wao kwa wao, aliuliwa hali ya kuwa ni Muislamu. Kwa hiyo watu wake wakawa nasema kwamba huyu bwana aliuliwa hali ya kuwa ni Muislamu. Lakini al-Hafidh anasema ikiwa ameambiwa hivyo, ameuliwa hali ya kuwa ni Muislamu, hakuzingatiwa ni katika masahaba. Hakuzingatiwa ni katika masahaba. Na kifo chake kilikuwa kabla yaumi bu'ath au ba'da. Huyo ni bwana Suwaid. Ama Iyas. Iyas hapo tumeona ya kwamba alipowaambia bani Abdul Ashhal, alipowaambia kabila lake, jamani, wallahi hili jambo anatuambia huyu kijana ni jambo bora kuliko lile ambalo tumekuja kwa ajili hilo. Yule kiongozi wao Abul Haisar alimpiga. Wanasema wa tafsiri wanasema watu al-Bidayah wa Nihaya al-Imam Ibn Kathir anasema yule bwana Abul Haisar akhadha hafnatan, alichukua hafnatan, hili hapa ndio ganja, ganja la mkono ile, alichukua hafnatan, kiganja cha mkono, min turabin, ambacho kimejaa mchanga, fadaraba biha wajha, akampiga na ule mchanga katika uso wake. Yule Abul Haisar baada ya kumsikia huyu kijana akasema haya maneno, akachukua kiganja cha mchanga akampiga nacho usoni. Faqala, akamwambia, da'ana minka, achana na sisi wewe, da'ana minka, fala amri laqad ji'na li ghairi hadha, akamwambia, fala amri, ninaapia kunako uhai wangu, laqad ji'na li ghairi hadha, kwa hakika sisi tumekuja si kwa jambo hili, kwa usitufadhilishie sisi, usitusifie kwamba hili jambo la Muhammadi ni bora zaidi kuliko hichi kikao chetu na mikataba yetu na makubaliano yetu sisi. Kwa hiyo akampiga na mchanga katika uso wake. Fasamata Iyas, Iyas alinyamaza kimya kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada hicho kitendo ukiona, qama anhum, akaondoka kawaacha sallallahu alaihi wasallam, na wao wakarejea katika mji wao wa Madina. Na hapa kupita muda mrefu isipokuwa huyo Iyas naye pia vile vile alikufa, lam yalbath Iyas an halaka, na alikufa Iyas kabla ya mauti Bu'ath, kabla ya vita vya Bu'ath. Kwa hiyo naye Suwaid huyu na vile vile Iyas. Al-Imam Ibn Kathir anakutajia tu kwamba kuna matukio yaliyotokea kwamba kuna baadhi ya watu waliisadikisha dawa ya Mtume wakaenda kule Madina, wakaenda katika mji wa Madina, lakini walipata matatizo. Miongoni mwao ni huyu Suwaidi na mwenzake Iyas. Nasallallahu bimanihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.